أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Recep Şerif geçti. Mübarek ayda hakkıyla bir makbul amel yaptığımızı iddia edemeyiz. Büyük bir kıymetli mevsimi geçirdik, bitirdik. Mübarek Şaban Şerif geldi. Onun da yarısını geçirdik. Kısa bir zaman sonra Ramazan Şerif'e gireceğiz inşallah. Yine biz duamızı yapalım. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Amin. Şaban Şerif ayında da mübarek Berat gecesi geçti. Bir şey becerebildik mi? Kabul olunduk mu? Ret mi edildik? Hakkımızda ne kazalar, kaderler takdir edildi, yazıldı. Bunları da bilmiyoruz. Bilsek biraz mesela rahat ederdik. Bize bildirseler ki bir daha seneye kadar sana zarar yok, zeval yok. Hastalık yok, ölmek yok. Ondan sonra rızkın bol olacak. Çoluk çocuğuna bir şey olmayacak. Başına bir bela gelmeyecek falan. Bunlar bize bildirilse biz de bir sene yan gel yatardık. Fakat yine işimiz meçhule kaldı. Gayba kaldı. Belki kabul olunmuşuzdur inşallah. Öyle üstüne zannediyoruz. Ama reddolunmuş olma ihtimali de var. Zaten Berat gecesi de kimisi diyor 30. rekatta uyudum kaldım. Kimisi diyor 50. rekatta yatmışım aşağı. Böyle herkes dağıttı yani. Şöyle bir imsa kadar, işra kadar ayık duranımız az. Yani. Namazda 40 tane şey düşünüyoruz. Dua yaparken bile huzuru temin edemiyoruz. Mevla ile görür gibi bir muamele yapamıyoruz. Çünkü meşgalemiz çok. Bu ahir zaman insanı çok efendim meşgul ediyor. Haberleri, reklamları, gördüklerin, görmediklerin, şehir hayatı çok daha meşgul ediyorum. İnsan şu yollara çıksa, bir caddeden öbür caddeye gördüklerinden ahireti unutur yani. Ölüm var, kabir var, hiç düşünmez yani. Çünkü hayat var. Rengarenk. Işıklar var. Eğlence yerleri var. Lokantalar dolu. Çay bahçeleri. Millet oturmuşlar efendim, eğleniyorlar, oynuyorlar, gülüyorlar. Bunlara bakan da zannediyor ki ölüm yok. Onun için kabul olunduk mu? Olunmadık mı? Huzur üzere bir ibadet çıkarabildik mi? Makbul bir dua yapabildik mi? Belli değil. Şimdi yine bir mevsim, Ramazan-ı Şerif, affı mağfiret mevsimi önümüzde. Allah Teala 3 ay peş peşe nasip ediyor. Birinden kaçıran birinde kazansın. Birinde kaçıran birinde kazansın. Bu iş artık Kadir Gecesi doruk noktasına çıkacak. İnşallah. Ama gel gelelim, Kadir Gecesi de gizli. Yani Kadir Gecesi'ni de 27'yi garanti veremiyoruz ki. Onda da kazanan her şeyi kazanmış oluyor. Kadir Gecesi'nde hayrından mahrum olan o da bütün hayırları kaybetmiş oluyor. Bak şimdi orada da tehlike var. Peki hangi gece? Ramazan Şerif'in bütün geceleri olabilir. Özellikle son 10 gecesi. Son 10 gecenin tek geceleri. Özellikle 27 gecesi. Bayram gecesi çok kıymetli. Şimdi bu mevsim önümüzde. Onun için cemaati, sohbeti hiç bırakmamak lazım. Çünkü o gününü, geceni senin cemaatin bereketiyle Allah hatırımıza getiriyor. Yoksa biz bile bir tarafa gitsek, sohbet olmasa unutuyoruz kaçıncı gecedir ya. Şu gece şu okunacak, bu gece şu yapılacak, unutuyoruz. Haftaya bana hatırlatırsınız inşallah. Şaban ayının 27. gece namazı var. Haftaya perşembe onu tarif edeyim inşallah. Şaban ayının 27. Hoca ya sen de öyle bir şeyler çıkarıyorsun ki hiçbir hocadan duymadık. Yani mübarek adam, zaten herkesin duyduğunu benden de duysan ne farkımız kalır? Bizim farkımız nedir? Başka hocalardan duyamayacağınız şeyleri size anlatıyoruz. Bizim dediklerimizle amel edin, ahirette kazanırsınız. Ha şimdi çıkmış efendim mübarek Berat gecesi. Nihat Hoca bazı şeyleri kabul ediyor, güzel. Şu gün diyor oruç tutun. Benim kitapta var. Şunu yapın, şunu yapın, tamam. 100 rekat namaz var mı diye soru soruyorlar. Yok diyor. Peygamberimizden diyor böyle bir namaz rivayet edilmemiş. Ya nasıl rivayet edilmemiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu radıyallahu anh Hunye isimli kitabında rivayet ediyor. Bu namazın kaynaklarını ben buraya yazmakla bitiremedim. Dur bak şimdi. Cüzekani büyük hadis alimidir. İmam Suyuti Ellal'de, İmam Gazali, koca İmam Gazali İhya'l-Ulumiddin'de, İmam Zebidi, Murtaza Zebidi İthafus Sade, İhya'nın şerhidir. Abdülkadir Geylani El-Gunye isimli eserinde, birinci cildin 348. sayfası. Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi Kitab-ül Nur fi Fadâil Eyyâm-ı Şûr Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eser. Efendim varakı şu, burada yazmışım. Nazif Paşa bölümü mikrofilm arşivi No 1575 varak 63-64. Ben bunların hep varaklarını gördüm. Ben bunları gidip de ondan bundan dergiden kopyalamıyorum ki. Süleymaniye'den alıyorum mikrofilmini. Ben de CD'lerde. Varakları belli. Ondan sonra Ebu Abdülal Hübeyşi Kitab-ül Bereke. Şu kadar Kuveyt'te basıldı. Bu kadar bir kitap. Kitabın adı Kitab-ül Bereke. Çok kıymetli bir eser. Bunlar hep 700-800 senelik eserler yani. Ondan sonra İsmail Hakkı Efendi Ruhul Beyan tefsirinde. Muhammed Hakkı Nazilli Hazinetül Esrar'da. Efendim ya Hasan-ı Basri Hazretleri diyorum 130 sahabeden diyor bunu. O 120 sahabeyle gün 30 sahabe bana bu namazı nakletti diyor Hasan-ı Basri. Kutül Kulüp kitabı var. Ebu Talib-i Mekki Hazretleri. Onu ben burada kaynak vermemişim. O İmam Gazali'den de çok evvel. Evliyanın onun kitabında var. Böyle bir namaz yok diyor. Bu denir mi ya? Var ama farz değil, vacip değil. İsterseniz kılarsınız, istemezseniz kılmazsınız. Böyle demek lazım. Ben burada var derken yarım sayfa kaynak koymak zorunda kalıyorum. Sen yok derken nasıl rahat rahat koltuğa yaslanıp rahatım? Bu yapmamak lazım. Onun için bizim size dediğimiz, şimdi bakıyorum başka bir şeyler rivayet ediyor. Onlara bakıyorum, onların kaynakları aynı benim bu kaynaklar. Peki sen bu kaynaklardaki oruçları rivayet ediyorsun. Abdülkadir Geylani Hunyesi'nde efendim bir oruç rivayet ediyorsun, şunu rivayet ediyorsun. Bu aynı kitapta, bu da orada, o da orada. Neye göre onu tavsiye ediyorsun da neye göre bunu yok diyorsun? O zaman o kaynakların tümünü reddediyorsan oradan bir şey nakletme. Niye öbür nakilleri yapıyorsun? Şimdi ben burayı da anlamıyorum. Adam dese ki ben 6 kitaptan başka tanımam. Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Tisa, Buhari, Müslim, şu bu bunlar da yoksa kabul etmem dese kendi bileceği iş. Ama şimdi hem Abdülkadir Geylani'nin öbür rivayetini alıyorsun. Bunu niye anlıyorsun? Burada ne var? Burada çelişki var. Biz ne yapıyoruz? Ya Allah'a namaz kılmak, secde etmek, zikretmek bunun göz çıkaran bir tarafı yok ki bunda. Ne var ki? Ne tehlikesi var bunun? 100 rekat namaz kılacaksın, her rekatta 10 kulvallah okuyacaksın. Ne zararı var bunun? Yani ben 50 rekatta kaldım. Kal. Ne zararım var? Ben 10 kıldım, uyudum. Uyu. Haram mı o yani? Ama 10 rekat karım var. 100 kılabildiysen ne mutlu, Allah kabul etsin. Biz sana demiyoruz ki bunu 99 kılan yandı. Böyle bir şey demiyoruz ki. Bu bir namazdır. Şu kadar sevabı var. Kılabilen ne mutlu. Gayret edelim. Uykunuz gelirse tabii. Zaten ben size ne diyorum? Ağır uyku bastıran uyusun. Çünkü ne yapar? Dua edecek yerde beddua der. Ya Rabbi beni affet diyecek yerde uyku sersemi belamı ver der. Çünkü hadis-i şerif de böyle diyor. Hadis-i şerif gördür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisi çok ibadetliydi. İpler asmış mescide. Gece annemiz mescitte ibadet ediyor sabaha kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, bu ipler ne? Uykusu geldiği zaman dediler ipe elini tutunuyor, uykusunu kaçırıyor falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki uykunuz yokken namazlarınızı kılın. Ağır uyku bastırırsa belki dua edecek yere beddua edersiniz. Onun için uyuyun. Şimdi ben 100 rekatı kılacağım diye mübarek adam uyku bastırmış. Zaten uyuyorsun. Uyurken kulüvallah 10 mu okudun 5 mi? Zaten kulüvallah okudun da belli değil ki. Ne okuyorsun belli değil. Bir de baktın türkü çığırır adam yani. Türküyü fazla söyleyen bir adamsa türkü de çığırır. Çünkü uyku ne yapıyor? Sarhoşluk gibidir. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ شُكَارًا Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Mesela bu ayetin bir manası aşırı uykuluyken namaza yaklaşmayın. Çünkü uyku da nedir? Sarhoşluk gibi. Bir şeydir. Adam uykudayken camdan düşüyor. Adam uykudayken ateşe düşüyor. Çünkü uykulu insan sarhoştan beter. Yani bunlar hiçbir zaman için milleti 100 rekat kılmanız lazım. Uykun gelse de direneceksin, dayanacaksın falan. Böyle bir şey demiyoruz ki. 10 kılabildin, 20 kılabildin, 30 kılabildin. Allah kabul etsin. Öyle mi değil mi? Biz size dedik ertesi gün bile kılabilirsin belki. Efendim tamamlayamadım. Tamamlayama. Sonra tamamla. Bir gece sonraki gün. Yani bu nafile bir namaz. Bunun zaten kazaya kalma riski yok. Tehlikesi yok yani. Ama böyle bir namaz yok. Ya bunlar koca büyük müfessirler, allameler, muhaddisler, meşayih, evliyaullah. Bunu uydurdu mu ya? Onun için ben size diyorum, sohbetleri bırakmayarak amellerimize gayret edelim. Bu mevsimleri iyi değerlendirelim. Bilgisizce vakitlerimizi zayi etmeyelim. Evet. Şu yakında hepimizin çadırını sökecekler. Efendim, kazıklarımızı sökecekler. Bu dünyada efendim yaptığımız yatırımlardan kendimize göre kiminin bir bavul eşyası var, kiminin bir dolap, kiminin bir kamyonluk. Herkes kendine göre bir beğendiği işte ayakkabısı var, bilmem nesi var. Kimi 2-3 tane ayakkabısı var, onları araba dizer gibi dizmiş böyle. Böyle toz değdirtmiyor ayakkabısına falan. Kimisi arabasına toz değdirtmeye başlıyor. Kimisi cep telefonunu 40 kılıfa koymuş, sakalı şerif gibi çıkarıyor, sokuyor. Böyle yani herkes bir şeylere takılmış yani. Kiminin ufak takıntısı var, kiminin büyük, kimi milyon dolarlık hobileri var. Kiminin 50 liralık, 100 liralık kendine göre bir adamın şey hevesleri var. Mesele değil. Onun 100 milyon dolarlık malının değeri neyse bu garibanın da 10 milyonluk, 10 bin liralık arabası o kadar değerli yani. Hatta bu 10 bin liralığın ki daha değerli. Canı çıkmış bir tane araba almış. Öbür iki de bir satıyor alıyor yani. Hal böyle olunca seni ondan sökecek alacaklar. Beni oradan ayıracaklar. Benim zaten bir dolap cübbem var yani. O da ara sıra da dağıtıyoruz. Efendim işte ayrılacağın şeyler. İş maşite. İmam-ı Azam Nuri Hoca onu iyi okur cenazelerde. Allah selamet versin. Cani Cibril Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Fekale ne dedi bana? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed-i Zişan. İş maşite. İstediğin kadar yaşa. Fe inneke meyitün. Çünkü mutlaka öleceksin. Yani şu ölümden bir kişi kurtulamıyor. İstediğin kadar yaşa, zevklen. Mezarda mutlaka o ilk geceyi tadacaksın. O ilk gece yalnız kalacaksın. İlk gece. İlk gece önemli gece. Ondan sonrası ona göre geçecek. İlk gece iyiyse sonrası daha iyi. İlk gece kötüyse sonrası daha kötü. Velzem maşite. İstediğine yapış, böyle bırakmayacağım diye sımsıkı sarıl, dişlerini de takabilirsin istersen. Fe inneke mufariku. Mutlaka bırakacaksın, ayrılacaksın. Onun için şu mevsimler bizi hiç bırakmayacağımız ebedi ahiret sermayelerini kazandırıyor. şu mübarek cuma gecesi. Vallahi Allah katında cuma gecesi şu. Niye şu sohbeti bırakmıyorum? Bak yine bir iki gün içinde yurt dışına çıkacağım. Yine iki gün, üç gün içinde döneceğim. Niye cuma gecesi burada olayım? Çünkü bu sohbetlerle yaşıyoruz. Benzinimiz buradan geliyor yani. Bu sohbetler, hele şu mübarek cuma gecesini ihya inşallah. Allah'ım ölünceye kadar bu gecenin kıymetini bildirsin. Amin. Ramazan bayramı gecesinden de üstündür diyor. Kurban bayramı gecesinden de üstündür. Yani bugün yine hadis-i şerif gördüm kaç tane. İnne seyyidel eyyam indallahimul cuma. Günlerin efendisi cuma günüdür. Allah katına cuma günden üstün bir gün yoktur. Ya. Arafa gününden eftal ya. Cuma günü ya. Cuma gecesi diyor ya. Cuma günü diyor. Ramazan bayramı gününden, kurban bayramı günden eftal. E peki gecesi de ona göre. Gecesi günü bir. Her hafta Allah bize bunu verdi ki mutlaka af olun. İnne Allah yaghfiru leyletel cuma lehlil islam ecmai. Kadir gecesi bile af olmayan var. Berat gecesi bile af olmayan var. Diyor cuma gecesi olduğumuz zerre kadar imanı olan bütün Müslümanları affeder diyor. Bu cuma gecesinin bırakmamaya gayret ediyoruz. Onun için biz bu gece. Yoksa cumartesi pazara bağlayan gece daha iyi olur hoca efendi. İşte ertesi günde istirahat olur. Daha fazla cemaat gelir. Taşra'dan gelmek isteyenler var. Cumartesi olursa falan. Ama olmuyor işte. Biz bu geceye uyuyoruz. Bu gecenin faziletini kaçırmamak için. Yani yarın iş var, güç var. Ben de biliyorum ama bu gece faziletli. Onun için mevsimi değerlendireceğiz inşallah. Yakında ister istemez lezzetleri bırakacağız. İstemesek de ölüm yurdumuzu boş bırakacak. Efendim, gücümüz nispetinde hatalarımızı telafi etmek üzere ihlaslı bir tevbeyle şu mübarek aylarda istiğfarı terk etmeyeceğiz. Cehennemden kurtulmayı çok talep edeceğiz. Yanmamak için çok gayret edeceğiz. Evet, suçluların en iyisi kusurunu bilen, itiraf eden ve telafi edebilendir. Suçsuz aramıyoruz. Şimdi biz günahsız insan arıyor muyuz dünyada? Niye aramıyoruz? Peygamberler yok ki. Şu anda dünyada peygamber olmadığına göre bir tane günahsız insan bulma ümidimiz yok. Küllüküm hatta. Ya beni Adem. Küllüküm hatta. Ey Adem oğlum. Hepiniz hatalısınız. Ama hayrul hattain ettevvabun. Hatakarların en hayırlıları tevbeyi çok yapanlardır. Şimdi onun için ben size bir tevbe öğrettim. Öğlenden sonra. Yapıyor musunuz onu? Kaç kişi yapıyor? Üç ayların istiğfarını. Kaç kişi yapıyor? Ha işte. Beş kişi ya çıkar ya çıkmaz. Desene hoca sen yapıyor musun? Şimdi ben size soruyorum parmak kaldırın diye. Ben parmak kaldıracak halim yok şimdi burada. Yapıyorum yapmıyorum. Yapmak lazım. Niye? Günah yapıyor musunuz? Hayır günah yapıyor musunuz? Ben de yapıyorum. Şimdi günah yaptığımızı günah yapan parmak kaldırsın herkes. İstiğfar yapan parmak kaldırsın 3 kişi. Nasıl iş? Dengesizlik var. Yani telafimiz az. Karşılığına bir istiğfar, bir tevbe sabunu, günah kirleriyle bulaşmışık tevbe sabunuyla temizlenmiyoruz. Bu olmaz. Bak Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif. 3 aylarda bir istiğfar var. Bu 7 kere yapılsa çok iyidir ama bir kere bile yapılsa bir rivayet kurtarır. Bir kere bile yapılsa. Öğlenle ikindi arası. Unuttum bazı rivayetlerde hangi vakit yaparsan yap. Öğleden sonra yapsan daha iyi. Ne diyor? Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh tevbete abdin zâlimin li nefsihi لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Osmanlı ecdadımızdan da gelir bu. Fatih camisinde hala bunu yaparlar. Selahattin camilerde Osmanlı'dan gelen adetler var. Bu istiğfar hiçbir camilerde yok. Mesela Fatih'te yaparlar bu. Hem de senenin her günü yaparlar. Müezzinler okuyor. Duymuyor musunuz? Siz zaten cenaze için gidiyorsunuz. Cenazeye de çıkayım derken istiğfarı da duymuyorsunuz herhalde. Orada o cenazeye çıkarken millet bu müezzinler bu istiğfarı yapıyorlar. Ne diyor? Öyle büyük Allah. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah. Hakiki manada hay olan, diri olan Allah. Her şeyi yöneten, ayakta tutan Allah. O büyük Allah'tan af istiyorum, ona tövbe ediyorum. Ben öyle bir kulum ki diyor, kendime yazık etmişim. Kendime hiçbir karım yok. Zararımı def etmeye gücüm yok. Ölmeme imkanım yok. Yeniden hayat bulmaya, yaşamaya gücüm yok. Efendim, ne kabirden dirilmeme imkanım var. Ne kendimi diriltebiliyorum, ne dirilmem diyebiliyorum. O kadar acizim ki benden daha güçsüz bir kul yok. Böyle bir zalim bir kul olarak diyor, tevbe ediyorum diyor yani. Bu tevbenin manası çok önemlidir. Bunu diyor öğlenden sonra bir kere yapsa Allah Teala meleklerine vahyediyor. Ahriku seyyati min divasahbi. Bu kulumun amel defterini, bütün günahlarını yakın yıkın mahvedin diyor. E şimdi bak, Recep ayı geçti. Yapmadınız. Şaban'ın yarısı geçti. Şimdi Ramazan geliyor. Piş bulaşık vaziyette çıkmayalım. E temizlenelim. Bunu ben kaç kitabımda yazdım. Ama Şaban kitabında da burada. 243. sayfede. 243. sayfede. İstiğfar. İstiğfarı güzel becermek lazım. Yine burada bir istiğfar var. Onu okuyun. Nevfel Bikali radıyallahu anh anlatıyor. İstiğfarın çok sigası var. Ama bir Arabi bedevi geldi. Hazreti Ali Efendi'ye dedi, rızkım dar, işlerim bozuk, sıkıntılarım çok, başımdan belalar kalkmıyor. Bana bir çare öğret. Buyurdu ki ona, Allah'tan af istesen dedi. Bütün belalar günahlardan geliyor, istiğfar. Adam da gitti, birkaç zaman sonra geldi. Ya imam dedi, çok istiğfar ettim, hiçbir belam kalkmadı dedi. Ya dedi, sen herhalde dedi, istiğfarı beceremiyorsun dedi. Sen bir anlat bakayım dedi bana. Nasıl istiğfar ediyorsun? Adam da dedi, ben dedi nasıl istiğfar ediyorum? Demek ki beceremiyorum ki, bu tutturamadım dedi. Sen bana öğret dedi. Nasıl istiğfar edeceğim? Hazreti Ali Efendimiz ona ne buyurdu? Niyetini güzel yap. Evvela niyet edeceksin ki ben Allah'ımdan af olmak istiyorum. Ben pişmanım bir defa. Ondan sonra Rabbine itaat et. Ne demek? Emirleri tut. Namaz kılmayan adam istiğfarı kabul olur mu? Ramazan'da oruç tutmayan istiğfarı kabul olur mu? Zekat vermeyen istiğfarı kabul olur mu? Bir defa Allah'ın emirlerine itaat et. Ondan sonra şöyle söyle. Allahümme yestağfiruke min kulli zenbin. İşte bu istiğfar. Bu da çok önemli bir istiğfar. Ya Rabbi diyor, sen bana afiyet verdin. Sağlık sıhhat verdin. Ben de kalktım. Elim tutuyor, ayağım yürüyor, gözüm görüyor diye. Senin verdiğin imkan ve gücü ne yaptım? Sana karşı günahta kullandım. Şimdi o senin verdiğin güçlerden, efendim, elde ettiğim imkanlarla yaptığım günahlardan dolayı senden af istiyorum diyor. Böyle bir uzun bir istiğfar. 245. sayfede 47'ye kadar gidiyor. Arapça bilmeyen ey Allah'ım diye Türkçesi var. Namazın dışında Türkçe cahil. Bir çare arayalım, bir çare. Yani mutlaka af isteyelim. Ve kuvvetli bir istiğfar ile af olmanın çaresine bakalım. İnşallah. Rabbim mutlaka mağfiret edecek inşallah. Eder. Fazla görev sahibidir ya. Zengin Allah diyor şu an. Verir. Her şeyin higane sahibi odur. Bakıyor bize. Ne haldeyiz? Efendim, bu yolda hevesli miyiz? İtikatlı mıyız? İmanlı mıyız? Bir şeye inanıyor muyuz? İnsanların çoğu öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Kabir azabına inanmıyor. Bu ilahiyatçı hocaların çoğu da yok öyle bir şey kabir azabı diye bunları rahatlatıyor. Bunlar da aa ne güzel hoca diye beni beğenmez, onları beğeniyor. Çünkü ben diyorum kabir azabı var. O diyor bu benim moralimi bozuyor. Keyfimi kaçırıyor. Uykumu kaçırıyor. Ya benim için küçük kız namaza başladı. 8-9 yaşında neyse yani kılıyordu da. Öyle pat küt. E şimdi niye? Diyor yılan, kabirde yılan akrep var mı? Var. Yalan mı söyleyeceğim çocuğa? E şimdi çocuğu korkutmayalım yılan akrep diyerekten. Olur mu ya? Yılanlar var, akrepler var, engerek yılanları. Bir soksa efendim zehirini kussa diyor dünyada ot bitmez. Öyle zehirli yılan var. Cehennemden geliyor o. Dünyada öyle zehirli yılan yok. Dünyada da çok çeşitli yılanlar var. Değil mi? 60-70 çeşit yılanlar var. Ne kadar zehirli yılanlar var. Uzaktan gözünün şeyiyle bir uzaktan hamileye düşük yaptıran yılanlar var şu anda dünyada. Kuvvetli, zehirli. Bir anda adamı öldürüyor, bir anda yani. Ama mezarda öyle yılanlar var. Dinin direği, müminin miracı, namaz kitabında bunun hadisleri var, rivayetleri var. Akrepler var. Kabirde sana dolanacak. Çocuk 8 yaşında, eyvah, ne olacak? Mutlaka ben sabah namazına kaldır. Kalkamasa, şey etmese, farz değil ona. Nasıl üzülmeye başlıyor çünkü? Neden? Yılan akrep meselesini kafasına taktı şimdi. Ondan kurtulmak için namazı bırakamıyor şimdi. Bunlar önemli şeyler. Ne olacak? 8 yaşında çocuğa yılan akrep denmez. 18 yaşındakine de, daha yeni evlendi, ona da denmez. Moralini bozmayalım. Değil mi? Ondan sonra ne, kime diyeceğiz biz bunu? Bu çocukluktan bu namaza alışırsa alışacak. Alışmazsa devamlı tekleyecek. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muru evladekum salabu evne usebani 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin. 10 yaşında kılmazlarsa hafif onları haşlayın. Adribuhum aleyha ve evne aşrin. Niye? Ya bu ebedi ahirette azap mı çeksin bu çocuk? O zaman buna öğret. Ama insanın nefsi bunları istemiyor. İstiyor ki efendim Allah gafur rahimdir, kerimdir. Evet, namaz kılmadan da cennete girersin. Şimdi, ya girebilirsin. Allah isterse namaz kılmasa da Müslümanı, imanlıysa adam cennete sokabilir isterse. Ama ayetlerde diyor ki ben namaz kılmayanı gayya kuyusuna atacağım diyor. Biz şimdi bunu nasıl gizleyeceğiz ya? İştahımızla kaçacak, keyfimizle kaçacak, moralimizle bozulacak. Ama ebedi ahireti kazanacağız inşallah. Rahat edeceğiz inşallah. Birkaç günlük dünya hayatı, biraz dişimizi sıkacağız. İslamiyet zor bir şey yok değil. 5 vakit namaz 5 yaşında çocuk kılacak kadar kolay. Abdesti, guslü kolay. Senede bir ay Ramazan kolay. Allah bize zor bir din göndermedi. Allah dinde size zorluk yapmadı diyor. Şimdi bu din bana zor geliyor diyen Allah'ı yalanlamış oluyor. Allah Teala buyuruyor, ben dinde size zorluk yapmadım. Sana zor geliyorsa demek senin kalbinde şüphe var. Kalbinde iman zafiyeti var. Fi kulubi maraz, kalplerinde hastalık var. Şimdi sağlam adama şu kitabı kaldırmak tek ellen hiçbir zorluk getirmiyor. Ama eli felçli olan adamın şu kitabı kaldırması dağları kaldırmaktan daha zor geliyor. Bunun gibi adama 5 vakit değil 5 de nafile katıyor. Hala daha yok mu namaz diye soruyor. Zor gelmiyor. Berikine bir sabah namazı dağları oymak gibi zor geliyorsa demek ki onda bir hastalık var. Allah kalp hastalıklarından bizi kurtarsın. Münafıklıktan, şüphecilikten, ya acabacılıktan Allah muhafaza buyursun. Allah bize ahireti görür gibi iman nasip etsin. Amin. İnşallah önümüzdeki hafta Ramazan Şerif'ten önceki son sohbet mi? Ramazan Şerif'te de şöyle bir şey düşündük. Haftaya da yine konuşuruz inşallah. Tabii bazı televizyonlar bizi çağırdılar, ettiler. Fakat işte birkaç konuk olacak. 2-3 tane işte biraz o konuşacak, biraz o konuşacak falan. Burada da kısa zaman içerisinde bu bizim ne demek istediğimiz doğru anlaşılmaz. İnsanlara bir şey anlatacağız. Derdimiz tebliğdir. Fakat tabii Flash TV en sonunda dediler ki senin istediğin gibi biz yapacağız. Böyle olunca işte Efendi Hazretleri'ne sordum. Olur buyurdu. Bazı olsun. İstihare yaptım zaten. Efendi Hazretleri buyurduktan sonra istihareye de lüzum yok. Ama ben de şöyle dedim. İnşallah biz buradan nasipçe bakalım veya iftara bir saat kalarak da yani 7'de başlayacağız. İftara yakın. Onlara da dedim siz gelin çekin buradan verin. Biz de gelen arkadaşlar olursa sizden gelenlere burada kapımız açık. Belki birisi gelir bir iki sürahi su getirir, pide getirir falan. İftar olduğunda da burada bulunan insanlara bir gün birisi bir iftar açtırır, sevap alır. Öbür gün sen getirirsin bir kilo hurma, sen iftar açtırırsın. Öbür gün ben getiririm. Bir gecede benden iftar olur. Yani burası müsait. 50-100 kişi sizden de gelen olursa hem sohbet olur her gün. Ama sizden buraya her gün gelemeyenler olur. O da zaten radyodan da dinler, Lale Gül'den dinler. Her iftardan evvel sohbet yapalım inşallah. İftara yakın hem tesbih deriz, şunu çekelim arkadaşlar, salavat okuyalım. Efendim cennet var, cehennem var, namazlarımızı kılalım değil mi? Böyle millete bir şeyler anlatmakta fayda var. Şimdi onlar dediler ki sen istediğin gibi konuş yani. Ben de öyle sorulu cevaplı birkaç kişi olduğu zaman vakit dar, yarım saatte bir saatte ne anlatacağız? Onun için 7'den itibaren onu haftaya da tam yerini şeyini tespitlerini anlatırım size inşallah. Efendim Ramazan'da da böyle yaparız. İftardan önce sohbet, gelemeyen de Lale Gül'den dinler. İşte nereden dinleyebiliyorsa o zaten uyduda her yerde var o kanal. Ama Lale Gül'de verecek yani. İnşallahurrahman. Böylece biz Ramazan-ı Şerif'te her akşam bir yarım saat 40 dakikada olsa o akşamki faziletler varsa namazlardan, zikirlerden, Ramazan'ın efendim öneminden bir şeyler anlatmak lazım millete. Çünkü çok insanlar dünyanın her yerinden dinlemek isteyenler oluyor. Allah Teala devam sebat istikamet nasip eylesin. Bu vakitleri değerlendirmeyi bize ihsan eylesin. Hiçbir vakti zayi etmeden ahirete karlı çıkmak ve ne mutlu bana, ne iyi yapmışım da şu saatleri şu yolda geçirmişim diye sevinmek nasip eylesin. Şimdi Şaban-ı Şerif'ten 10 küsur gün kaldı. Bunda neler yapacağımıza dair birkaç faziletli amel nakledeyim. Kur'an-ı Kerim tilaveti bu mübarek ay Ramazan-ı Şerif'in mukaddimesi. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı. Hazreti Kur'an'ın inzal buyurulduğu ay. Ramazan-ı Şerif'e güçlü çıkmak, hevesli girmek, hazırlıklı olmak, alışkanlık kazanmak için ruhlarımız Rahman Teala'nın ibadetine, kitabının tilavetine riyazatlı olsun. Yani antrenmanlı diyorsunuz siz ona yani. Böyle birden koşmaya başlarsa ne olur? Tıkanma olur. Önceden ne oluyor? Açılma hareketleri. Şimdi Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır ama Ramazan-ı Şerif'e girmeden evvel de bu mübarek Recep Şaban niye geldi? Ramazan'a hazırlık olsun diye gel. Şimdi hepten 10 gün kadar bir şey kaldı. Hazırlığı artırmak lazım. Hazırlığı artırmak lazım mübarek aya. Onun için oruç tutuyorsunuz mesela. O oruç Ramazan'a ne yapıyor sizi? Hazırlıyor. Nekku ebdanekum bisiyam Şaban son şey Ramazan. Şaban ayında oruç tutarak Ramazan ayının orucu için kendinizi temizleyin diyor. Şaban ayının oruçlarını ise faziletlerini zikrettik. Bu yüzden Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumak, oruç tutmak meşru edilmiş. Enes radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Şaban ayının hilalini gördükleri vakit mushafların üzerine kapanırlardı. Sıralı Kur'an-ı Kerim okurlardı. Niye? Ramazan-ı Şerif'ten evvelki hazırlığı yapmak için. Bu mübarek ayda Kur'an okumanın çok fazileti var. Seleme İbni Küheyl radıyallahu anh buyuruyor ki Şaban ayı Kurra ayıdır. Kurra ne demek? Kurra, Kur'an-ı Kerim'i çeşitli vecihleriyle çok güzel okuyanlar. Şaban ayı Kurra ayıdır. Şaban ayı girdiğinde Habib İbni Sabit radıyallahu anh, bunlar tabiinden, tebe-i tabiinden Selef-i Salihinin büyükleri, işte bu ay Kurra ayıdır. Kur'an'ı iyi okuyanların ayıdır buyururdu. Amr İbni Kays el-Mülai radıyallahu anh. Şaban ayı girdiğinde kapısını bacasını kapatır, kendisini sadece Kur'an okumaya ayırırdı. Bu geçmiş büyüklerin tatbikatı bize örnektir. Hasan İbni Sehl radıyallahu anh diyor ki Şaban ayı Allah-u Teala'ya müracaat et. Rabbi cealteni beyne şehreyni azimeyn femali. Ya Rabbi sen beni iki büyük ayın arasına koydun. Recep ile Ramazan-ı Şerif arasındayım. Bana özel ne verdin? Allah Teala da buyurdu ki cealtü fike kıraatel Kur'an. Kur'an okumayı da sana verdim diyor. Şimdi Şaban ayı Kur'an ayı olarak bilinmez. Hep Ramazan'da hatimler, mukabeleler yüklenirler. Halbuki Şaban-ı Şerif ayında da geçmiş büyüklerin Kur'an-ı Kerim tilavetine ikbali söz konusu oluyor. Onun için kalan günlerde biraz Kur'an-ı Kerim okumayı artıralım. İnşallah. Ancak ne var? Doğru okuyamayanlar. Harfleri yanlış okuyanlar. Şimdi ben dualarda ne yapıyorum? Arapçasını yazıyorum. Bir de manasını yazıyorum. Arapçanın Türkçe okunuşunu yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Çünkü harfleri Türkçe'de doğru çıkartmak mümkün değildir. Bundan dolayı günah sevabından çok olur. Çok yanlış mana olur. Şimdi Halik, yaratan Allah demek. Şimdi hain noktayı çıkaralım. Zaten o nokta da öyle yapılmaz da Halik diye yapmak lazım. Genzin yukarısından. Ama onu beceremeyen en azından diyor ki Halik, yani hı yap bari. Aslında hı da doğru değil. Esası onun Halik'tir. Ha. O ha'yı yapamayan için o zaman ne diyoruz? Bari hı yap. Halik yap. Halik. Yine kurtarsın, yanlış olmaz. Ama şimdi onu yapamayan adam bu sefer Halik diyor. Halik berber oluyor. Tıraşçı. E onu da yapamıyor. Halik diyor. Halik dese helak oldu diyor yani. Halik yaratan nerede? Tıraş eden nerede? Helak olan nerede? Bunlar Türkçe'de, zaten Türkçe'de ne ha var, ne ha var, ne he var. Bir tane işte ABC'de he, he var. He, o da gözlü he'ye yakın. Boğazdan çıkan ha olsun, öbürü genizden çıkan ha olsun. Bu ikisi Türkçe'de yok. E şimdi onu ayırmak için işte yeni ansiklopedilerde bazı şeyler çıkartmışlar ama üstünde bir nokta koyuyor H'nin. Nokta olursa ha, işte şöyle olursa ha. Ya tamam da o ehline, yani bir kitap adı yazarsın da bir alim adam onu bilir de o Türkçeden onun Arapçasını çıkarır. Yoksa onu meharici hurufu bilmeyen adam zaten o noktaları altında olursa, şöyle üstünde olursa böyle, o hepten kafayı karıştıran bir alfabe olur. Şu anda onu çok ilmi bazı kültürel yayınlarda yapıyorlar da ondan nasıl düzgün okuyacak adam? Onun için Kur'an-ı Kerim'in harflerini doğru düzgün çıkartmak için ders almak lazımdır. Ayrıca talim ve tecvid için ders almak lazım. En azından namaz kılacak kadar olan kısmına önem vermek lazımdır. Yoksa şimdi yanlış yunuş okuyana da Şaban ayıdır, Ramazan ayıdır, Kur'an okuyayım. O Kur'an okuyacaksın ama yanlış okuyorsun. Yani burada sevap olmaz. Mutlaka doğru düzgün okuyabilmek lazım. Doğru düzgün okuyamıyorsan o zaman bir düzgün okuyanı dinleyeceksin. Ne yapalım? Dinleyenle okuyan sevapta müşterek. En nihayetinde zikre devam edeceksin ki o zaman zikir eftal olur. Çünkü la ilahe illallah da Kur'an'dandır. La havle ve la kuvvete illa billah. Sübhanallah. Ne yapalım? Çünkü Kur'an okumak için tecvide riayet şarttır. El ahdü bit tecvidi hatmun lazimun ve men lem yücevvidil Kur'ane athimun liennehu bihil illahu enzela ve hakeza minhu ileyna ve sala. Tecvidle okumak farzdır. Şarttır, zorunludur, olmazsa olmazdır. Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okuyamayan günahkardır. Kur'an bize Allah-u Teala'dan tecvid üzere gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam öyle arz etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar kıraat imamlarından böyle gelmiştir. Onun için tecvidsiz okunmaz. Tecvidi bırak, tecvitten önce ne lazım evvela? Meharici huruf, harflerin çıkış noktaları. Harfleri doğru çıkartmak lazım. Onun için küçükken, onun için çocukken, onun için efendim çocukların dilleri yeni konuşurken hemen Kur'an ile süslemek lazımdır. Ondan sonra büyüyünce olmuyor. Adam bir ayın çıkaracak, çıkaramayayım diyor. A diyemiyor. A diyorsan a yapıyor. A yapıyorsan a. Ne olacak? Ameliyat lazım. Yani boğaz ameliyatı mı lazım diye bir ayın çıkaracak. Çıkaramaz. O ayın çok zordur. Çıkaramıyor. Efendim, ha, ha, ondan sonra bazı harflerin sad, vat, değil mi? Va, böyle va, o va çok zor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iddia diyordu. En efsahu menne takabil vat. Vat harfini en iyi okuyan benim diyordu yani. Onu mesela Araplar bile zor okuyor, okuyamıyor. Va. Şimdi kimisi böyle za, za yapıyor. Hepten za olmaz ki ya. Kimse öyle daa yapıyor. O da olmaz. Onun ortası var ya, ben bile soldan zor çıkarıyorum yani. Bazıları var sağdan da çıkarıyor. Ben sağdan çıkaramıyorum onu. Mesela bunlar biraz uğraşmak lazım. Biz çocukluktan beri aynayı aldık elimize, değil mi? Hoca önümüzde, uğraş, değil mi? Elif B ile üstün ebe, elif B ile ezde ibe, übe, ebbe, ebbi, ne o? Deli miydik biz? Ondan sonra bize bakıyor, Allah'ım kafayı üşütmüş bunlar ya. Kafayı üşütmüş ama şimdi doğru dürüst bir şey okuyabiliyorsak, o ebbe, ebbilerin hürmetini okuyoruz yani. Sen ondan sonra seksek atlarken biz de orada elif B okuyorduk. Mübarek adam. Şimdi çocukken mutlaka çocuklarınızı eğitin. Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyun diyoruz ama bir güzel okuyabilen kişiden bir not alın. Yalnız bana bak, o yoğurdum ekşiyi diyen yok. Ben güzel okuyorum diyen sizi kandırırlar. Gidersin birine, o da sana yanlış öğretir. Ondan sonra o yanlışı düzeltmek daha zor. O galat diyor. Galat ezberler, harfi yanlış öğretir sana. Ondan sonra onu düzeltmek daha zor. İlk yerleşen kalır. Düzeltmekten canın çıkar. Birisi dese ki ben çok iyi kıraatım var, hemen ona da güvenip onu da ne yapın? Kıyas yapın. Nasıl kıyas yapacağım? Onu mu alacağım götüreceğim? Başka hocayı mı alacağım ona gidip? Yok. Şimdi delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. O cep telefonu çıktı. Oradan alırsın, basarsın düğmeye. Onun okuduğunu. Sonra gidersin başka hocalara. Dersin ki bu nasıl okuyor? Anladın? O sana hemen zaten ehline rastlarsan der sana ki yanlış okuyor. Veya düzgün okuyor. Bu da önemli. Önüne gelenden de ben iyi okuyorum diyenden de öğrenmeyin yani. Biraz sabit bir insan olsun. Güzel bir tilavetle Hazreti Kur'an'ı hatmetmek nasip olsun inşallah. Ama eğer harfleri yanlış okuyorsanız, o hocayım diye geçinenden çoğu Kur'an'ı yüzünden zor okuyor, biliyor musun? Hocayım diye geçiniyorlar ya ortalıkta. Bazı bizim İsmaila'da da var. Halep müftüsü gibi sarığı sarar. Vütudam'da sakalı var. Gördüğün zaman fetva sorasın gelir. Kur'an'ı yüzünden zor okur. O şimdi hep sarığı falan kuvvetli gördüğünüzü hoca zannetmeyin. Adamı getirmişler cenaze kıldırma. Adam diyor ki bilmiyorum. Adama diyorlar bu sarıkla sen nasıl cenaze namazı kıldırmıyorsun? Lazım birine, biliyor musun? O da diyor ya uzun bir şey de ben unuttum onu yani. O zaman pazarda bunu söylerdiler. Ya ben hoca değildim ya, sarığı yolda buldum ya demiş. Yine anlatamıyor ya. Ya sarığı yolda buldum diyor. Adam diyor ki nerede buldunsa buldun, sarık kafanda diyor. Kıldıracaksın diyor. Ya kıldıracağım da olmayacak da kardeşim, niye kıldırttırıyorsun ki bana zorla? Neyse adam yine insaf etmiş de ben yolda buldum demiş yani. Şimdi bu millet utanıyor da fetva soruyorsun. Bilmiyorum da dese ayıp olacak diye yanlış fetvayı da veriyor. Ayıp olmasın diye, günah olsun. Ondan sonra efendim namaz kıldır diyor, geçiyor kıldırıyor. Ondan sonra ağzını gözünü kırıyor geçiriyor. Bazı öyle şeylere rastlıyorum ki yanlış onu şokuyor. Adamın kalıbına şeyine baksan oho. Yani şekil de sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Şekil de sizi aldatmasın. Bazen bakıyorsun adamda bıyık yok, sakal yok. Ondan sonra adam da sana diyor, gel ben sana öğreteyim. Hadi be senin tipine bak. Öyle deme adama. Belki de hafızı kurradır. Belki de hafızı kurradır. Yani şimdi adam sakalsız diye, bıyıksız diye Kur'an'ı bilmemesi gerekmez ki. Anladınız mı ne demek istiyorum? Burada mühim olan nedir? Ehil olmaktır. Yoksa doktor. Doktor böyledir. Adamın tipine bakıp da gidiyor. Adam profesör. Ben de beyin profesörü, biliyor musun? Bir meşhur öyle profesör var. Gittik ona. Birkaç arkadaş. Ben de damarlar tıkandığı zaman işte şah damarım falan. Adam, bizim bir arkadaş dedi ki bunun tipini hiç beğenmedim. Dedim sana tipi ne lazım? Adam bilmem nerenin en büyük profesörü. Yahu dedi deli gibi hareketler yapıyor. Dedim beyin profesörü tabii ki dedim. Fazla geliyor yani akıl. Ama şimdi adam oradan bana yanımdaki benim moralimi bozuyor. Diyor ki bunun lafıyla hareket edemeyiz. Nasıl hareket edemeyiz? Adamın dünya kadar kapı gibi diplomaları var. Profesör. Ondan sonra kaç kişiye sorduk. Diyorlar ki Millet de diyor, o diyorlar meczup gibidir ama bu işin piri odur diyorlar. Onu bilen de söyledi zaten bize. Biz de onu bilerek gittik şimdi. Öbür türlü adam diyor kelli felli, yarım gözlük şuradan, kaşlar o biçim, ordinalis profesör. Halbuki herif bir şey bildiği yok. Gittik öyle, adama diyoruz ki Amerika'dan bilmem kaç tane diploması var. Götürüyorum adama efendim MR'ımı, diyorum damarım %80 tıkanmış, şöyle olmuş. Böyle yapıyor bana. Hiçbir şeyin yok. Taş gibisin. Hadi git işine. Ben de çıktım gittim. Ben inanır mıyım ona ya? Ondan sonra oraya gittim. Bir kıyas yaptım. Adam dedi ki 90 tıkalısın ya. Gel bakalım, oradan stent taktık, oradan balon yaptık. Bypass'tan sonra bir daha oldum ya stent meselesi. Şimdi adama baksan Amerika'dan kapı gibi diplomalar var. Bana diyor bir şeyin yok. Benim belki de yolda tıkansın diye mi yapıyor? Benim Müslümana mı düşman bilmiyorum da. Yani kardeşim, burada ehil arayacaksın. Doktorda da kime gideceksin? Bu doktor çok yakışıklı, içim açılıyor, hep ona git. Adam seni bir şey bilmiyor. Ama öbürü tipsiz ama ehil. Yani burada adam tabii ki takva üzere sakallı, nurlu, mübarek adam bulsan ne mutlu. Ama ve lakin o adamın sakalı sarığı var diye doğru bilmiyorsa ondan okuyamayız. Öbürünün bıyığı da yoksa ama Kur'an'ı iyi biliyorsa, okutuyorsa okuruz. Anladınız mı ne demek istiyorum? Yani böyle şeylerde biraz şekilciliğe çok önem vermeyin. Ehil olması mühimdir. Ama fıkıh ilmi öğreneceksin, fetva soracaksın, o zaman takva olmasına da önem verin. Çünkü takva olursa fetvası da düzgün olur. Öbürü çok larç olursa fetvayı da yanlış verebilir. O başka bir şey. Ama Kur'an kıraatı herkesten, bilen insandan öğrenebilirsiniz. Mutlaka Hazreti Efdal-i İbadeti Ümmeti Kıraatül Kur'an nazara. Ümmetimin en üstün ibadeti yüzüne bakarak Kur'an okumaktır. Ondan üstün ibadet yoktur. Ama mutlaka doğru düzgün okumak için. Fakat hoca efendim, ben doğru okuyamıyorum. Doğru okumak için hocaya gidiyorum. Orada da zorlanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El mairu bil Kur'an ma'as seferatil kiram. Kur'an'ı doğru düzgün ustalıklı okuyan kişi yazıcı meleklerle beraberdir. Ne demek? Efendi Hazretleri şöyle mana verir. Ha melek ha o adam. Meleği kaldır adamı koy, adam kaldır meleği koy. Kur'an'ı ustalıklı okuyan adam aynı melek gibidir. Melek hükmündedir. Vellezî yekrûhû ve yete'adû ve aleyh şedîd. Bazısı da okumaya çalışıyor, zorlanıyor. Zorlana zorlana harflere ekleme. Elle, zi, ne, a, me. Böyle okumaya çalışıyor. Ona zor geliyor. Felev ecran. Ona da diyor her harfine iki sevap var. Zorlan. Ama bu şu demektir. Yanlış yunluş zorlanarak okuduğu halde kendi kendine okuyan demek değil. O zaman bir hocanın önünde alışmak için okuyacak ki yanlış okuduğunda da o hoca ona ne diyecek? Doğrusunu diyecek. O şekilde öğrenmek için, doğru okuyamıyorsa da öğrenmek için heceleyerek, zorlanarak okusa sevabı çoktur. Ama o ne olmaz? O kendi başına olmaz. Çünkü orada yanlış harf okuyup geçer sonra, düzeltmeden geçer. Ama bir hocanın önünde öğrenirken zorlansa bunun sevabı çok olur. Çünkü hoca onu ne yapacak? Ha'yı, hı'yı ona ikaz edecek, al geriden diyecek, düzelttirecek. Bu sefer o yanlışta kalmayacak. Ama yanlış okuyanlar kendi başlarına okumaya gayret etmesin. Mutlaka iyi bilen biriyle okumaya gayret etsinler. Anladınız mı? Öyle öğrenmeye gayret etsinler. İnşallah. Hazreti Kur'an hepimize şefaatçi olsun inşallah. Hazreti Kur'an bizi görüyor. Bize şahitlik edecek. İnna zel Kur'an şafi'un müşeffi'un. Bu Kur'an şefaatçidir. Şefaati de kabul edilmiştir. Yarın ahirette ne diyecek? Ya Rabbi, es-siyam ve'l-Kur'an yeşfe'ani lil-abdi yevmel-kıyamet. Kıyamet günü insana iki tane ayrı şefaatçi var. Peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler, alimler, başka. İki ayrı şefaatçi var insanın amellerinden. Birisi oruçtur, birisi Kur'an'dır. Oruç gelecek ya Rabbi, gündüz bunu aç susuz bıraktım. Kur'an gelecek ya Rabbi, geceliğin bunu uykusuz bıraktım. Demek insan Kur'an okumak için gece saat ayıracak. Gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatte o Kur'an'ın önünde, mushafın önünde oturacak. Rabbinin kitabına bakacak, okuyacak. Kur'an'dan sebep biraz uykudan ayrı kalacak. Kur'an da ahirette ne diyecek? Ya Rabbi ben bunu uykusuz bıraktım. Feşefi'unibi. Şimdi bana izin ver, buna şefaat edeceğim. Mahşerde herkes sıkıntı içerisinde, tellere batmış, boğuluyor. O vakitte oruçla Kur'an şefaat edecek inşallah. Allah gece saatlerinde Kur'an ile uykusuz kalmayı nasip eylesin. Amin. Kur'an ile uykusuz kalmak. Ne demek? Allah'ın kelamı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh alırdı Kur'an'ı eline, mushafı öperdi, başına koyardı, göğsüne yapıştırdı. Hâzâ ahdu Rabbi ve menşûru Rabbi. Bu benim Rabbimin sözleşmesidir. Bu benim Rabbimin divanıdır, dosyasıdır. Bu benim Rabbimin kitabıdır. Böyle severler. Sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilseler de mutlaka her gün mushaftan sayfalar, bizim gibi çok mushaf yok, birkaç taneydiler. Böyle ama sayfalara, derilere yazmıştılar. Mutlaka Kur'an yazılı ayetlere, sayfalara bakardılar. Niçin? Bakmak da ibadet olduğu için. Kur'an'a bakmak ibadet. Hamsü minel ibadet. Beş şey ibadettendir. Nezaru fil mushaf. Mushafa bakmak. Okumadan bakmak bile ibadettir. Sırf açsan baksan ibadettir. Ya. Sırf baksan ibadettir. Aynı Kabe'ye bakmış gibi ibadettir. Nezaru İlavecil alim ibadet, alimin yüzüne bakmak ibadettir. Ve nazar ilavecil valideyn ibadet, anne babanın yüzüne bakmak ibadettir. Ama sevgiyle bakacaksın. Böyle para istedim vermedi falan. Öyle bakarsan o günahtır, haramdır. Şefkatle bakacaksın, acıyarak bakacaksın. Ve nazar ila zemzem ibadet, zemzeme bakmak ibadettir. Zemzem nerede gülüyor? Hoca efendi kuyuyu kapattılar. Şudur, bardağı koyacağım böyle şişeye, zemzeme bakmak göze yarar. Göze ciladır, gözünüz çok kuvvetlenir. Zemzemi böyle koyarsın şişenin içine, o şişe öyle durur, ona bakarsın, ibadet der. Allah. Ve yetehattul hataya, zemzeme bakmak günahları da sildiriyor. Hadis-i şeriftir. Rabıta kitabımda zannediyorum, yazmışım bunu. Ondan sonra, ne kaldı? Vennezurülel Kâbeti. Beşincisi, Kâbe'ye bakmak ibadetün. O çok büyük ibadettir. Başka yerde sabaha kadar namaz kılıp çatlasa 100 rekat, 1000 rekat, orada Kâbe'nin karşısında adam hem zemzem içse hem Kâbe'ye baksa o ondan eftaldir. Hiç namaz kılmaz, sırf baksa. Evet, Allah tekrar tekrar nasip eyle. Amin. Şeker yüksek diye ötüyor bizimki burada. 281'den yukarı gidiyormuş. Bizimki gösteriyor burada. Hayırlısını versin. Ne verirse versin, hayırlısını versin. Amin. Amin. Ben bu şartlarla sizle cemaati, sohbeti bozmayalım diye devam ediyorum. İnşallah siz de yaz güz demeden devam ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bu bizim Allah için bir araya gelmemizdir. Kur'an-ı Kerim böyle. Ondan sonra salavat-ı şerife, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatımızı okuyalım, cuma salavatımız. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Hadis-i şerif, tabi salatü selam bize emredildi. Hangi ayda geldi bu emir? Şaban ayında geldi. Ramazan-ı Şerif orucu hangi ayda farz edildi? O da Şaban ayında farz edildi. Ramazan'ın farz olduğu ayeti ne zaman geldi? O da Şaban ayında geldi. Salavat emri Şaban ayında geldi. Salavat öyle bir büyük ibadet ki Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri ne buyuruyor? Salavat okumaktan daha üstün ibadet yok. Niçin? Çünkü Allah-u Teala'nın da müşterek olduğu tek amel, ibadet diyemeyiz. Allah ibadet yapmaz. Ama Allah'ın fiilleri var. O fiillerinden biri de nedir? Habibime salavat getiriyorum diyor. Peki Allah-u Teala namaz kılar mı? Kime kılacak? Oruç tutar mı? Hacca gider mi? Zekat verir mi? Bak bakalım şimdi. Ama Allah-u Teala salavat okur mu? İnnallâhu melâketehu. Allah salavat ediyor, peygamberine dua ediyor, rahmet indiriyor. Onun için Şaban benim ayımdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat bana bu ayda. Salavat okumak karı kime? Karı bize. Şimdi İftardan evvel tabii salavat okuyun. Ama benim bu usta çok risaleler yazdık, kitaplar. Onlardan istifade edin. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor bir hadis-i şerif var. İnne Allah Teala halaka bahran min nur tahtel arş. Allah nurdan bir deniz yarattı arşın altında. Deniz üst altı nasıl duruyor, üstü nasıl duruyor? Sanki şimdi buradaki denizlerin altı nasıl duruyor? Dünya halbuki böyle yuvarlak dönüyor, değil mi? Ona baksan oradaki suyu oraya kayması lazım. Buradaki suyun buradan dökülmesi lazım. Allah arşın altında nurdan deniz yarattı. Thumma halaka meleken, sonra bir melek yarattı. İki kanadı var. Kanadın biri doğuda, birisi batıda. Başı arşın altında. Zaten arşı melekler taşıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi dört melek taşıyor. Mahşerde sekiz melek götürecek. Şimdi sabit duruyor. Mahşer günü arş yürüyecek. Bu meleğin ra'su tahtel arş, başı arşın altında, ve ricla'u tahtel arş, iki ayağı yedi kat yerin altında. Fe idâ sallel abd aleyhi şer-i Şaban, Şaban ayında bir kul bana salavat getirdiği zaman, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibisi, Allah-u Teala o meleğe emrediyor. Ne emrediyor? Hayat ırmağına dal. Hayat ırmağı nerede? Cennetin kapısındadır. Cehennemden çıkanlar kömür gibi, zif gibi çıkıyor. Hayat ırmağına atılıp çıkarılınca filiz gibi çıkacaklar. Cennete girmeden önce. Ama biz inşallah hiç cehenneme de girmeyiz. Hayat ırmağına da girmeye lüzum kalmaz inşallah. O hayat ırmağına meleğe emrediyor, dal. O melek dalıyor, çıkıyor. Ne kadar büyük melek? Arş nerede? Yedi kat semanın üstünde. Birinci kat sema 500 senelik mesafe. Şimdi bunlar füze atıyorlar uyduya bilmem nereye. Ne kadar da gidiyor? 24 saat. Ne kadar saat? Bazen çok uzun zamanda gidiyor mu? Gidiyor, gitsin. Nereye kadar giderse gitsin. 500 senelik mesafedir birinci kat sema. Bunların gittiği yer, en hızlı füze bile 500 seneden aşağı gidemez birinci kata. Bunlar daha ne kadar gerilerdeler? Her iki kat arası 500 sene. Ondan sonra kürsü var, arş var, arş son cisim. O arşın altında başı var, yedi kadenin dibinde ayağı var. Dünya dizine geliyor. Böyle Allah'ın böyle melekleri var. O melek o ırmağa giriyor, çıkıyor. Sonra kanatlarını silkeliyor böyle. O kanadının biri doğuyu aşmış, biri batıyı geçmiş. Bu melekler kanatlı ol, bunlar hep ayetle sabit. Onun da silkilendiği zaman her tüyünden damlalar düşüyor. O damlaların her birinden Allah bir melek yaratıyor. Allah'a melek yaratmak ne gibi? Ya şimdi teşbihte hata yok. Sinek yaratmak ne gibi? Şimdi mesela koyuyorsun orada elmanın kabuğunu. Bir gün sonra bir de bakıyorsun orada ne kadar sinek var. O sinekler kendi canlı ya, uçuyor. O sineklere Allah hayat vermiş mi? Vermiş mi? Nasıl oldu onlar? Allah onları nereden yarattı? Birden yarıyor. Ol dedi, oluyor. Ayranın üzerinde bile, ekşi ayranın. Ne oluyor hemen? Sinek. Kendi kendine o. Ama canlı ya. Yani Allah Teala'ya melek yaratmakla sinek yaratmakla fark var mı? Bir adam dese ki bu kadar büyük meleği yaratmak daha zor gelir. Kafir olur. Allah'a hiç de zor gelmez. Onun için burada şaşırılacak bir şey yok. Her tüyden damlalar damlıyor. Her damladan melek yaratıyor. O bütün meleklerde Şaban ayında bana salavat getirenin günahlarının affı için adam ölse bile, kabirde yatarken bile kıyamet sabahına kadar o melek sırf ona istiğfar ediyor. İşi gücü ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu affet. Ölsem bile. Onun için Şaban ayında salavat-ı şerifeye çok önem verin. Özellikle bu Şaban Risalesi'nde iki tane salavat burada var. 239'da bir salavat var. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh onu bir mağarada kudret kalemiyle kapıda yazılı gördü. Yazıyordu ki bu salavat bir kere okusa 50 bin salavat cevabı var. Mevla manen yazmış oraya. Sonra Resulullah Efendimiz'i rüyada gördü. Dedi ya Resulullah böyle bir salavat gördüm. Doğru mudur? Resulullah buyurdu. O 70 bin salavata denktir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine 240'ın sayfada Ahmet Rufai Hazretlerinin Şaban Risalesini mutlaka elinizden düşürmeyin. Orada Ahmet Rifai Hazretleri'nin bir salavatı var. O da bütün belaların, sıkıntıların kalkması için sabah namazından sonra ne murat için okunursa hasıl oluyor. Önemli bir sıkıntısı olan 40 sabah devam edecek. Yarın sabah cuma 1 diye niyet edin. İşte Ramazan'ın sonuna doğru 40'larsınız. 40 olduğu anda ne muradı varsa olur. Günde bir kere. Bu da büyük bir salavattır. Bunlarla amel edersiniz. İnşallah Rahman. Bir de size bir dua öğrettim. Onu da yapalım. Şaban Şerif'te her kim? Buyurun. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun. Bunu bir kere okusa 1000 senelik ibadet yapmış sevabı alır. 1000 senelik günahlar silinir. Kabrinden dolunay gibi yüzü parlak çıkarılır. Allah indinde sıddıklardan yazılır. Buna her gün devam edin dedim size. Şaban ayı bitene kadar 242. sayfede La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun.